zadania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, drugi dzień maja, wtorek, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Bachmut wciąż się broni, zapewnia dowódca sił lądowych ukraińskiej armii. Najgorsza sytuacja Polaków za granicą jest na Białorusi, powiedział w Trójce sekretarz w kancelarii prezydenta. Na Placu Zamkowym w Warszawie za kwadrans rozpocznie się uroczystość podniesienia flagi państwowej. Jest tam nasza reporterka. Obrona Bachmutu jest kontynuowana, poinformował dowódca sił lądowych ukraińskiej armii. Generał Oleksandr Syrski odwiedził żołnierzy walczących w tym rejonie. Rosjanie od kilku miesięcy starają się zdobyć miasto. Zajęli już jego większą część, ale Ukraińcy wciąż kontrolują zachodnie dzielnice. W sprawozdaniu z wizyty generał Oleksandr Syrski poinformował, że spotkał się z dowódcami oddziałów walczących w Bachmucie i okolicach. Jak czytamy, podjęto decyzje skierowane na zabezpieczenie obrony i zadanie Rosjanom jak największych strat. Ukraińskie dowództwo opublikowało nagranie wideo, na którym generał Syrski dziękuje żołnierzom za ich heroizm i poświęcenie. Wciąż utrzymujemy Bachmut wbrew wszelkim prognozom i radom. Niszczymy tu grupę Wagnera i inne najbardziej zdolne bojowo rosyjskie oddziały. Dajemy możliwość przygotowania się naszym rezerwom. Według ukraińskiego dowództwa obecnie na bachmuckim odcinku frontu walczy ponad 25 tysięcy Rosjan, którzy mają do dyspozycji ponad 60 czołgów, 450 transporterów opancerzonych i około 150 dział. Paweł Buszko, Polskie Radio. Najgorsza sytuacja Polaków poza granicami kraju jest na Białorusi, gdzie doświadczają prześladowań na tle politycznym, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia sekretarz w kancelarii prezydenta. Dziś obchodzimy Dzień Polonii Polaków za granicą. Andrzej Dara podkreślił, że władze Białorusi z wrogością odnoszą się również do polskiego dziedzictwa. Tam są niszczone polskie miejsca historii, są likwidowane groby polskich bohaterów. No taką politykę prowadzi Białoruś i co jest trudne, nie możemy w tym momencie w taki bezpośredni sposób pomagać, ale spróbujemy to robić w inny sposób. Nie będę tutaj mówił, żeby ta pomoc jednak docierała, ale powiem, że to jest najtrudniejsza sytuacja. Na Placu Zamkowym w Warszawie za chwilę rozpoczną się uroczyste obchody Dnia Flagi oraz Dnia Polonii Polaków za granicą. Weźmie w nich udział prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata. Początek obchodów nieprzypadkowo zaplanowano na 11:15. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Agnieszko, powiedz, dlaczego akurat... Dzień dobry. Dlaczego akurat o 11:15? A w czasie II wojny światowej, dokładnie we wrześniu 1939 roku, podczas pożaru zegar na wieży zamkowej został poważnie uszkodzony. Jego wskazówki zatrzymały się na godzinie 11:15 i te godziny wskazywały aż do całkowitego zniszczenia zamku przez hitlerowców w 1944 roku. I dlatego uroczystości rozpoczną się od podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej właśnie o godzinie 11:15. Później głos zabierze prezydent Andrzej Duda. Prezydent już wcześniej mówił, że cieszy się z tego, jak Polacy traktują barwy narodowe, szanują je, są z nich dumni. Te barwy są dla mnie bardzo ważne i cieszę się ogromnie, że dla bardzo wielu moich rodaków również są ważne. Dla kibiców, nie myślę tylko o kibicach piłki nożnej, myślę o kibicach wszystkich dyscyplin sportowych. Te barwy są obecne, ludzie są z nich dumni, wożą polskie barwy na swoich samochodach czy w samochodach, ubierają się bardzo często też w polskie barwy. O godzinie 13:00 zaplanowane są uroczystości na dziedzińcu Belwederu, podczas których prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe działaczom polonijnym, wręczy także akty nadania obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz flagi państwowe przedstawicielom organizacji i instytucji szczególnie zasłużonych w działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Barwy naszej flagi narodowej zdefiniowane są w Dzienniku Ustaw od 80 roku, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia Marta Gajadur z Instytutu Mechaniki i Poligrafii. Podane są tam liczbowe wartości dla koloru białego i czerwonego oraz możliwe odchylenia dla tych barw. Ze składowych cyjan, magenta, żółty i czarny możemy zbudować barwę czerwoną, no barwę białą może niekoniecznie, raczej tutaj z farby bądź wybarwić włókna z użyciem określonych pigmentów bądź barwników. Bardziej jeżeli chodzi o barwę czerwoną, to tutaj możemy rozróżnić jakiś składowy, aczkolwiek jeżeli chodzi o barwę białą, też może być różna jasność z punktu widzenia właśnie bieli, może być bardziej szara, bardziej biała, może zawierać wybielacze optyczne i wtedy będzie wyjątkowo biała bądź wpadająca w odcień niebieskiego. Dzień flagi ustanowił Sejm w 2004 roku. O setkach rannych policjantów po wczorajszych starciach na pierwszomajowych pochodach informuje francuskie MSW. Są też ranni wśród manifestantów. Do zamieszek doszło m.in. w Paryżu, Lyonie i Nantes. Szef MSW Gérald Darmanin poinformował, że w wyniku starć demonstrujących z policją rannych zostało 406 policjantów i żandarmów. Trzech funkcjonariuszy jest w ciężkim stanie. Jeden z nich został poparzony koktajlem Mołotowa podczas zamieszek w Paryżu. Ma oparzenia twarzy i ręki, przebywa w szpitalu, ale jego życie nie jest zagrożone. Poinformował w rozmowie z telewizją BFM TV Gérald Darmanin. Francuskie MSW naliczyło 61 rannych wśród manifestantów. Gérald Darmanin poinformował też o zatrzymaniach lewicowych radykałów, którzy atakowali policjantów. W całym kraju zatrzymano 540 osób, w tym 305 w Paryżu, powiedział szef MSW. Polityk stwierdził, że częściową odpowiedzialność za wczorajsze wydarzenia ponoszą politycy lewicy, którzy w jego ocenie podsycają antypolicyjne nastroje. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda dziś w Polsce w kratkę, czasem słońce, czasem deszcz, tak można powiedzieć, ale proszę Państwa, to żaden Bollywood, to program na żywo z Polany Jakuszyckiej, czyli Polska, więc skoro taka pogoda, to dbajmy przede wszystkim o pogodę ducha. Trójka pomaga właśnie z Polany Jakuszyckiej, gdzie konkretnie wieje, ale dajemy tutaj jakoś radę. Tutaj w tym momencie 16 stopni, najcieplej dzisiaj ma być w Rzeszowie, maksymalnie 22, najchłodniej nad morzem 12, w centrum 17. Na wszelki wypadek dzisiaj warto mieć przy sobie ze sobą parasol. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Niezmiennie do 12 biało-czerwona majówka z Polany Jakuszyckiej w Trójce. Zachęcamy Państwa do aktywności. Do 12 między innymi będziemy zachęcać, żebyście się Państwo uaktywnili na nartorolkach, łyżworolkach. Darek Urbanowicz, narto czy... Na artorolkach, dokładnie, spec sportowych, który tutaj za moment też na antenie się pojawi. Będziemy też, ponieważ no, sytuacja jest sprzyjająca, zjeżdżać z górki, na saneczkach, tak, radioteatr wyobraźni. No i organizujemy tutaj Państwu ciekawie czas. Anna Regulska realizuje cały czas program, Darek Urbanowicz, atrakcje sportowe, Michał Kowarski nadzoruje, żeby sprawnie tutaj program przebiegał, Michał Żołądkowski prowadzenie. No to z takim biglem sobie zagrajmy, ponieważ dzisiaj gramy tylko i wyłącznie, warto przypomnieć, w biało-czerwonych klimatach na antenie Trójki takie flagowe polskie utwory. Jednym z nich Hurt, Załoga G. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na topach i Lili. Tak jak król Mysz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na topach i Lili. Tak jak król Mysz pierwszy, minut po 11, tutaj Trójka Polskie Radio. Tak przy okazji grupy Hurt, która pochodzi z Wrocławia, to wczoraj też braliśmy udział w biciu rekordu Guinnessa w graniu Hey Joe Henriksa. Teraz jesteśmy na Polanie Jakuszyckiej, Trójka Polskie Radio. Niezmiennie zachęcamy Państwa do aktywności. Jeżeli ktoś jest w pobliżu, zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do naszego trójkowego studia. W jakiś stopniu można powiedzieć, hokus pokus, odczarowujemy Jakuszyce, które dla wielu przecież kojarzą się jednoznacznie z narciarstwem biegowym. Sami jesteśmy dowodem na to, że zima się tu jednak czasem kończy i w Izarach mamy, no może piękną wiosnę, to za mało powiedziane, ponieważ dzisiaj jest sporo chmur, ale na pewno czuć wiosnę. Po śniegu ani śladu, ale biegać wciąż można, choć nie na nartach, a na nartorolkach. No i tutaj właśnie Darek Urbanowicz, który jest na miejscu, redakcja sportowa Trójki. Więcej w Trójce właśnie teraz na ten temat. Z czym my się mierzymy, próbując nauczyć się jazdy na nartorolkach? Czy to bardzo się różni od biegania na biegówkach? Sama technika jest prawie identyczna do nart, na nartorolkach. Różnica jest w sprzęcie, w technice i w odczuciach do sprzętu. No dobrze, jak się do tego zabrać? Bo widzę tutaj sprzęt, wiązanie i buty i kijki w zasadzie te same. Tak, wiązania, buty i kijki są te same, co na nartach. Różnica jest tylko tyle, że mamy kółka zamiast narty, dzięki czemu się przesuwamy. No i różnica jest w rolce klasycznej taka, że zazwyczaj tylne kółko ma zapadkę, które blokuje, że rolka nam się nie cofa. Możemy się odepchnąć. I dzięki temu możemy się odepchnąć bez użycia kijów. Co na początek? Jakie są ćwiczenia takie, które by nam umożliwiły start? Przede wszystkim zaczynamy od ćwiczeń równoważnych na trawie. Zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek, to rozgrzewka oczywiście. To jak przed każdym zajęciem sportowym. Trzeba się rozgrzać, żeby unikać kontuzji. I po rozgrzewce mamy podstawowe ćwiczenia równoważne, bez rolek jeszcze oczywiście, przypominające ćwiczenia, jak ktoś miał okazję próbować na nartach, to ćwiczenia takie przypominające, co było na nartach. I to jest identyczne rozpoczęcie takie jak na nartorolkach. I później powoli przechodzimy do ćwiczeń takich już stricte związanych z rolką i na jednej rolce, później na dwóch rolkach, dalej na trawie i później wracamy do jednej rolki, ale już na asfalcie. Później kilka ćwiczeń równoważnych, podstawowych do załapania kroku łyżwowego bądź klasycznego. No i później przechodzimy już stricte do ćwiczeń takich typowo technicznych, do łapania elementów technicznych danej techniki, czyli do kroku na przemian stronnego, jednokroku bądź bez kroku w klasyku i do techniki jednokroku łyżwowego, dwukroku łyżwowego i kroku asynchronicznego w łyżwie. Strasznie dużo tej wiedzy. To jest kwestia przyzwyczajenia się do rolki po prostu, bo ona się troszkę inaczej jednak zachowuje niż narta, ale dużo bardziej odczucia są większe. Ruchy są podobne, ale bardziej dynamiczna jest rolka od narty. Narta więcej wybacza, rolka dużo, dużo mniej. Bardzo chwiejne. bardzo niestabilne, ale kwestia przyzwyczajenia się, pojeżdżenia. Nóżki trochę bolą, ale... Ale pani sobie świetnie radzi. Widzę tutaj kółka, pani kręci elegancko. Tak, tak, bo ja na nartach wychowana, biegowych, więc to jest przełożenie po prostu na kółka. Podobna technika, tyle że trzeba nogi oswoić i prędkość okiełznać. Odczucia są bardzo pozytywne. To jest naprawdę świetny trening taki przed nartami biegowymi. Są chęci, nie? Brat załatwił kiedyś właśnie te kółeczka na tych kawałeczek nart. Buty kiedyś od biegówek, no i się staram, nie? Kijki kiedyś gdzieś tam się coś kupiło. No i chcę się poruszać trochę. Pogoda jest, jak uszycy temu sprzyjają, to wie pan, no trzeba coś robić. Tak samo jak na łyżwarolkach stosuje się ochraniacze na kolana, na łokcie. Wiadomo, zawsze kask. Nawet zawodowcy biegają w kasku, więc... Kask to jest obowiązkowa sprawa. Ochraniacze na początku, jak już będziemy bardziej pewni, no to te ochraniacze można zdjąć, ale nadal zostajemy w kasku. Z nartorolek niebawem w Trójce przesiądziemy się na saneczki górne. W związku z tym tak też można w jakimś stopniu wypoczywać, chociaż tutaj akurat śniegu nie ma, ale na pewno będzie ciekawie. Wcześniej jeszcze obierzemy kierunek na długowieczność. Tymczasem, ponieważ no właśnie dzisiaj, przypominam państwu, w Trójce gramy tylko i wyłącznie po polsku te flagowe utwory, no to teraz kolejne już słychać. Wehikuł czas, czyli Dżem. Pamiętam Jeszcze w bonusie z trójką bluesa można poczuć, jak słychać dżemów jakiegoś czasu. Z Polanej Jakuszyckiej dzisiaj program na żywo, biało-czerwona majówka z trójką. Pytamy Państwa o Państwa rekordy też, warto przypomnieć, o Państwa osiągnięcia. Państwo telefonują do trójki, bardzo dobrze, 227 trójek, halo? Chciałem się pochwalić, bo kupiłem sobie kiedyś zegarek, właśnie tak spojrzałem, moje osiągnięcia. 4 693 586 kroków to było w zeszłym roku. To jest 3685 kilometrów. Proszę sobie wyobrazić, to jest na nogach, w czasie pracy wykonane. Nie jestem listonoszem. To dobre. Najważniejsze też warto przypomnieć, że to jest to, żeby zrobić ten pierwszy krok. Do 12 pytanie jest aktywne. Proszę telefonować, proszę się łączyć. 227 trójek. Tymczasem bardzo dobry kierunek. Kierunek długowieczność. O tym, że warto się wysypiać. Ja mogę potwierdzić, że zdecydowanie tak, jak wczoraj tutaj dotarliśmy do Jakuszyc, co spałem 11 godzin. No i dzisiaj, niezależnie od pogody, mimo to, że tutaj trochę chłodnawo, jak to się mówi, rzeźko jest, to jednak w dobrej formie jesteśmy z Państwem i dla Państwa, czyli Krzysztof Łuniewski i również kardiolog, pan profesor Marek Postuła. Proszę bardzo, oddaję głos. Dzisiaj chyba będzie, a raczej na pewno, o tym spaniu, że warto, ale proszę teraz akurat nie spać, tylko uważnie posłuchać. Trójki. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Panie profesorze, nieraz mówiliśmy o tym, że wysypianie się to jest fundament długowieczności. A czym grozi nam niewysypianie się? Czym jest chroniczne niewysypianie się? Według definicji to chroniczne niewysypianie się jest to spanie krócej niż 7 godzin, ale spanie jednak dłużej niż 4 godziny. Czyli ta ilość snu pomiędzy 4 a 7 godzin, to mówimy o tym chronicznym niewysypianiu się, no bo to trzeba rozróżnić od bezsenności, kiedy jest to zupełnie inny problem zdrowotny, ale dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Do czego prowadzi chroniczne niewysypianie się? No, okazuje się, że chroniczne niewysypianie się powoduje no, nie tylko upośledzone zdolności poznawcze, czyli po prostu problemy chociażby z nauką czy z zapamiętywaniem rzeczy, ale również coraz częściej mówimy o tym, że taki chroniczny brak snu zwiększa ryzyko różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. No ale to nie koniec... Potencjalnych problemów. To nie koniec potencjalnych problemów, oczywiście. Pokazuje się, że ten chroniczny niedobór snu zwiększa ryzyko rozwoju stanu zapalnego. Stanu zapalnego w naszym organizmie na poziomie komórkowym, co może mieć również bardzo niekorzystne, długotrwałe konsekwencje, no chociażby prowadzące do chorób neurodegeneracyjnych. I okazuje się, że pewnym antidotum na to mogą być probiotyki. Tak, okazuje się, że probiotyki, o tym też bardzo często mówimy, że ta mikroflora jelitowa, dbanie o tą mikroflorę jelitową, bo przyjmowanie probiotyków to nic innego jak właśnie próba odbudowy, czy też medyczny sposób odbudowy tej prawidłowej flory jelitowej za pomocą właśnie takich preparatów, które już zawierają różnego rodzaju szczepy bakterii, które pozwalają na przywrócenie tego mikrośrodowiska w obrębie jelita. Panie profesorze, z chronicznym niedoborem snu zmaga się naprawdę poważna część populacji. No właśnie, bo to okazuje się, że według różnych badań epidemiologicznych aż 30% dorosłych osób ma różnego rodzaju problemy właśnie z chronicznym niedoborem snu, a wynika no to oczywiście z naszych obciążeń dnia codziennego, czy też no, niestety niezdrowych nawyków. Przygotowując się do rozmowy z panem, wyczytałem też, że probiotyki ograniczają tak zwany stres oksydacyjny. Co to jest, panie profesorze? Najprościej można wytłumaczyć naszym słuchaczom, że to jest ten stan zapalny. No jeśli mamy za duży stres oksydacyjny na poziomie komórkowym, no produkuje się za dużo tak zwanych reaktywnych cząstek tlenu. Tlen, jak wiem, jest nam niezbędny do życia, ale zbyt dużo dobrego również może szkodzić. I tak jest w przypadku tlenu, że ten nadmiar tych reaktywnych cząsteczek tlenu, które wchodzą w interakcję z różnymi związkami, chociażby z naszym DNA, ale wchodzą również w interakcję z białkami, aminokwasami, cukrami, produkując takie bardzo szkodliwe związki, które właśnie napędzają ten stan zapalny, powodują uszkodzenie komórki i w konsekwencji szybsze starzenie. Proszę wytłumaczyć, co daje w tej sytuacji przyjmowanie probiotyku. Ta odbudowa prawidłowej flory bakteryjnej powoduje, że szczelność ściany naszych jelit ulega poprawie, a co za tym idzie, te metabolity, które produkowane są przez bakterie w świetle naszego jelita, nie przenikają do krwiobiegu i do środkowego układu nerwowego. co zapobiega rozwojowi chociażby tych chorób neurodegeneracyjnych. Czyli w jakiejś mierze możemy też powiedzieć, że probiotyki ograniczają tworzenie się stanów zapalnych, tak? Dokładnie, to jest istota działania probiotyków, że jest to ograniczenie stanu zapalnego. No ale myślę, że najlepszą radą dla słuchaczy to jest przede wszystkim dbanie o higienę snu i dbanie o odpowiednią ilość tego snu dobrej jakości. Ale probiotyki nie zawadzą? Zdecydowanie. Dla tych osób, które mają problemy z utrzymaniem snu, probiotyki mogą być rozwiązaniem prewencyjnym na przyszłe problemy zdrowotne. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest im lepszy. Świat, że to lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę. Bye. 29 minut do południa, Trójka, Polskie Radio, biało-czerwona majówka. To nie jest Eldorado, to jest Polana Jakuszycka, Darek Urbanowicz w studiu, redakcja sportowa i gość. Gość niesamowity, Mateusz Sochowicz. Z górki. Olimpijczyk, saneczkarz, drodzy państwo. Człowiek, który uprawia sport absolutnie ekstremalny. Jakie wy prędkości osiągacie na tych torach saneczkowych? Średnia prędkość dochodzi do około 130 na godzinę. Z tym, że mój rekord prędkości jest w Vancouver 147 km na godzinę. To da się jeszcze tam jakoś pozwiedzać w tym czasie, porozglądać? Czy to już jest po prostu koncentracja na dalekim punkcie? Nie, nie. To jest no, zero-jedynkowe. Tak by czasu na zwiedzanie za bardzo nie ma. Koncentracja jest pełna. Trzeba dać sobie po prostu jakby wszystko. Nie ma czasu, szczególnie przy Vancouver. Tam jest po prostu najszybszy tor na świecie. Tor olimpijski z 2010 roku. Mówią, że może jeszcze Vancouver będzie chciał zorganizować, chociaż tam społeczność lokalna nie za bardzo chce. Lokalna społeczność z kolei wydelegowała Mateusza, bo ty jesteś stąd, tutaj w Karkonoszach mieszkasz, żyjesz, trenujesz. Na czym polega magnetyzm tego miejsca? Bo uprawiasz tutaj swój ukochany sport, ale też różne inne aktywności. Jeździsz na nartach, biegasz od czasu do czasu na nartach. To powiemy zaraz o twoim debiucie udanym tutaj na Jakuszycach. Jasne, że tak. Karkonosze ciągną jak najbardziej tutaj no, duży playground tak naprawdę dla ludzi, którzy lubią uprawiać sport na świeżym powietrzu, wspinaczka, jazdy po single trackach. Teraz nowy boom na rowery elektryczne, to jest świetne. Pełno no można no, skiturować jakby no, pełne spektrum po prostu sportów na świeżym powietrzu. Outdoorowych sportów. No i Polana Jakuszycka dla wielu jest to znak równości z biegami narciarskimi. I ty też masz doświadczenie. Bardzo miłe skądinąd. Tak, w podstawówce moim debiutem tutaj właśnie był bieg Piastów. Z tym, że pani WF-iska do biegu, którą no, serdecznie pozdrawiam, dała mi do biegu klasycznego narty do łyżwy. I jakby jak na zjeździe całkiem nieźle mi szło, no to podbieg już nie był taki kolorowy. Tak, bo narty do klasyka mają zazwyczaj taką łuskę pod spodem, która umożliwia po prostu... Panowie, bo ja jestem tutaj laikiem, on powinien dostać takie narty do saneczek bardziej, nie do łyżwy. Płozy, płozy. Tak, tak, zdecydowanie płozy. No dobrze, tutaj w Jakuszycach nie ma jakichś ekstremalnych nachyleń. Ty masz swoje ulubione trasy w Karkonoszach. Gdzie jeździsz na rowerze? Na rowerze? Ja na rowerze uwielbiam w sumie on Olbrzymy. No single track on Olbrzymy. Tam jest no dużo zjazdów. Mówiła o tym też miejscu Maja Włoszczowska. Tak, no one jakby zapewniają pełne spektrum, jeżeli chcemy się wyszaleć na zjazdach. To jest tam, gdzie jeżeli chcemy pozwiedzać fajne, ładne po prostu no, widoki. To są te formacje skalne niesamowite, prawda? Dokładnie. Te doliny wszystkie, to wszystko pięknie z góry widać. No i można jakby łączyć przyjemne z pożytecznym, zwiedzając no, szybko i przyjemnie na rowerze. I szybko i przyjemnie. Tak jest. Tutaj z kolei w Izerach, gdzie jesteśmy, trasy są bardziej łagodne. Takie albo pod kilometraż dłuższy do kręcenia nogami, albo pod wycieczki takie rodzinne typowo. Czyli rekreacja. Rekreacja. Dokładnie. Tutaj no, gravelek się świetnie sprawdzi. Cały wypad na rodzinę myślę, że jest no, idealnym rozwiązaniem. Na chatkę górzystów polecieć. Nie ma nic przyjemniejszego zjeść. Co tam dobrego mają? Bułki z jagodami jakieś tam takie słynne? Nie pamiętam, ale jakby tam jest jakaś taka słynna potrawa z jagodami. Ja wiem, że cukru to jest tam, można uzupełnić szybciutko. Poziom cukru 100. To zachęcamy. Ja tam byłem w czasie biegu Piastów, się odwiedza to miejsce, więc też dobry moment na chwilę postoju, na podładowanie baterii. Biegasz na biegówkach? Ty potrzebujesz do swojego sportu taką wydolność, no, taką długotrwałą, czy raczej dynamika i spręż? Raczej dynamika i spręż, z tym, że ja też jako, że lubię się zmęczyć, no to czasami również wybieram biegówki, z tym, że w wersji no, rekreacyjnej takiej, nie żeby się bardzo zmęczyć, ale żeby po prostu aktywnie spędzić czas. Tu jest sporo, że tak powiem, po drodze schronisk. Można sobie podjechać na biegóweczkach, zjeść coś ciepłego, bądź wypić jakieś małe piwko, żeby uzupełnić płyny. Z kolei wspomniałeś o skiturach. Ostatnio w poszukiwaniu zjazdów w śniegu spotkaliśmy się przez zupełny przypadek, tak. Nie umawialiśmy się w Zakopanem, tam zjechałeś z Rysów, ekstremalny zjazd. Tak, bardziej ekstremalne jest jeszcze podejście w zimę, bo nie ukrywam, że nie było łatwo. Zjazd to już sama przyjemność, wiadomo, że wiąże się ze sporym ryzykiem, ale no jakby... Trzeba to łączyć jakoś, trzeba to wypośrodkować. My trochę odczarowujemy tutaj Polanę Jakuszycką jako właśnie równoznaczną z zimowymi sportami. Latem też da się tutaj fajnie uprawiać sport, ale karkonosze pod względem skiturów też bardzo fajne. Tak, jasne, że tak. Jest tutaj kilka zjazdów takich ciekawych bądź mocno ciekawych. Z tym, że jak wjedziemy czy wejdziemy na już tam na równię karkonoską, no to można robić super kilometry w pięknych warunkach, pod warunkiem, że nie wieje, bo karkonosze słyną z tego, że tutaj u nas wiatr porywisty. Hula. Tak, tak. Michał, może ciebie namówimy na jakiś... Żeby co? No, żeby się zmęczyć w górach. W jaki sposób? Jakie propozycje? Tak? Jesteś gotowy na wszystko? Tak. Może nie na saneczki, tak? 140 km na godzinę. No. Mateusz, a jak tutaj jest właśnie z uprawianiem saneczkarstwa? No bo jak to wygląda? No bo chyba musicie, nie ma w Polsce toru. Jak trenować? W Polsce trenujemy ogólne przygotowanie, ogólnorozwojówkę i różne inne rzeczy, a specjalistyczne treningi odbywamy u naszych zachodnich sąsiadów. Bo Niemcy są taką mekką. No to potęga jest saneczkarstwa. Tak, tak, potęga saneczkarstwa. No i my jakby korzystamy trochę z ich infrastruktury przez to, że trener ma bardzo dobre koneksje właśnie tam w Niemczech. Jakby pozwalają nam trenować razem ze sobą. No z tym, że wiadomo, że gdyby to było pod domem, no to byłoby zupełnie inaczej. Teraz jakby również infrastruktura w Karpaczu się rozwija. Robią tor saneczkowy pod dzieci, taki plastikowy z jakiegoś tam włókna. Ale ogólnie myślę, chodzi o nawierzchnię, to nie tak, bo to tak. Plastikowy to tak brzmi troszeczkę, być może nie zmylnie. Trochę mylnie, faktycznie jest to nawierzchnia, która będzie mogła służyć cały rok, także o to chodzi. Jasne, tak, tak. To co, Mateusz, bardzo ci dziękujemy. Do zobaczenia gdzieś tutaj na trasach izerskich i karkonoskich. Tak, żebyś miał z górki. Mam nadzieję, że się widzimy. Widzimy się, do zobaczenia, do usłyszenia. Tak, program Trójki cały czas niezmiennie z Polany Jakuszyckiej. Jeszcze parę chwil i wrócimy z państwem do państwa, tak, właśnie z tego miejsca. Zwiedzimy sobie ten niesamowity Dolnośląskie Centrum Sportu. Dokładnie, czyli śmiało można wykorzystać tytuł tego utworu, który pojawia się w zasadzie teraz Ira Chwil. Parę chwil Ira i będziemy znowu na miejscu w Jakuszycach. 5:12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Zawsze lepsze coś niż nic. W kieszeni pusto, czyli bez zmian. Nie będę przecież w życiu dobrych chwil, bo jest parę. oczy i biorę się w garść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Równo tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej. Szaleństwo zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam. Na moim nagim ciele smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nie wolno stracić jej. Minut i będzie południe. Trójka Polskie Radio. Dziś gramy przez cały dzień po polsku, stąd przed momentem także Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk. Biało-czerwona trójka prosto z Polany Jakuszyckiej. Stąd Państwa również pytamy o Państwa osiągnięcia, jakieś rekordy. 2273, halo? Chciałam się pochwalić, co mi wyszło. Nie umarłam na 4000 metrów i przebiegłam tam maraton na nartach. No i brawo. Pytamy właśnie o te aktywności, ponieważ dziś trójka gości przecież w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Okoliczności przyrody bajkowe, izerskie lasy i wkomponowane w nie obiekty sportowe naprawdę, proszę Państwa, robią wrażenie. Nie tylko na amatorach aktywności fizycznej, ale także na stałych bywalcach dużych imprez sportowych. Jak chociażby, no właśnie, redakcja sportowa na koledze Darku Urbanowiczu. Witamy w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Na wstępie ten pachnący nowością obiekt wzbudza same zachwyty, generuje ochy i Achy. Restauracja, baza hotelowa o podniesionym standardzie, dajmy na to dla reprezentacji narodowej, ale i hostelowa, bardziej ekonomiczna, na przykład dla mniejszych klubów. DCS to ośrodek treningowy z kompletnym zapleczem dla sportowców wyczynowych i amatorów, biegaczy narciarskich, ale nie tylko. Bardzo długo ze środowiska biatlonowego wyczekiwali tego. Była tutaj strzelnica, ale ona nie spełniała naszych wymagań treningowych. Zachwytów nie kryje trenujący tu na co dzień Konrad Badacz, 20-letni biatlonista z pokaźnymi już juniorskimi sukcesami. Cudowna, no po prostu jest cudowna. Mamy wspaniałą strzelnicę, która spełnia wszystkie wymogi, wszystkie przepisy. 30 stanowisk. Tak, 30 stanowisk, tego nam brakowało. Automatyczny system, nie musimy podnosić automatów sznurkami. Tutaj strzeli się, klika się, ona się po prostu otwierają. No, tak jak na świecie, tak teraz mamy też i tutaj. Strzelnica robi fantastyczne wrażenie, to prawda. Tak samo jak wijąca się wokół asfaltowa nartostrada. Mówi instruktor Paweł Sobota. Na zegarkach nam pokazało 800 metrów. Pierwsze lekcje po płaskim, drugie, trzecia, czwarta, piąta już można próbować sobie na podbiegach. To jest super do nauki, ale do trenowania nie. Do trenowania za mało. Przede wszystkim do trenowania to muszą być obciążenia, więc muszą być podbiegi, żeby po prostu się zmęczyć. Bo na płaskim to ciężko się zmęczyć. Znaczy zawsze się można zmęczyć, tak? Ale to nie jest wydajne, może tak powiem. Należy pamiętać, że wokół Jakuszyc mamy setki kilometrów tras biegówkowych, które latem natomiast służą piechurom, biegaczom i rowerzystom. Obiekt powstał z myślą nie tylko o funkcjach w okresie zimy, ale również w okresie wiosny, lata i jesieni dla sportu, dla przygotowania zawodników oraz dla uprawiania czy to biegania, czy chodzenia, czy nartorolek, przede wszystkim rowerów. Gospodarz Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej, dyrektor generalny Mariusz Gawlik. W przyszłym roku, w lutym 2024, pierwsze duże zawody międzynarodowe będą to Mistrzostwa Europy Juniorów w biatlonie. W przyszłości na pewno niezbędna też będzie kolejna inwestycja w system naśnieżania tras. Mocnym punktem obiektu jest kompaktowy stadion lekkoatletyczny. Robert Maćkowiak, wybitny polski 400-metrowiec, mistrz świata i Europy w sztafetach. 200 metrów kojarzy się z halą i żeby dobrze się na 200-metrowej bieżni biegało, wiraże muszą być troszeczkę podniesione. To wszystko zależy, w jakim okresie robimy trening, bo jeżeli sobie biegamy w okresie takim przygotowawczym, to tutaj na tym ostatnim, czwartym torze można spokojnie sobie treningi takie tlenowe czy takie treningi tempowe zrobić. Im bliżej sezonu, kiedy wchodzimy już na troszeczkę szybsze bieganie, wtedy szybkość tak jak najbardziej. Tempo po tych wirażach dla sprinterów już będzie ciężkie do wykonania. Dla biegów długich, średnich myślę, że tak, że tutaj można się spokojnie jeszcze wyrobić na tym czwartym, ostatnim torze. I na koniec jeszcze raz dyrektor Dolnośląskiego Centrum Sportu Mariusz Gawlik. W obiekcie zapewnione będą warunki hipoksyjne w siłowniach oraz w pokojach hotelowych, co jest bardzo unikatowe, czyli będzie tutaj obniżona prężność tlenu w tych pomieszczeniach po to, aby właśnie sportowcy, którzy będą trenowali, przemiany morfologiczne i zwiększenie hemoglobiny przyzwalającej tlen jeszcze w większym stopniu się wytwarzać po to, żeby później, kiedy wróci się już w dobre, normalne warunki, ta wytrzymałość tlenowa i zdolności wydolnościowe sportowców były większej. Czekamy na wielkie wydarzenia rangi mistrzowskiej w biatlonie i biegach narciarskich, doroczny bieg Piastów, który rozwija się na imprezy rowerowe i biegowe. Można powiedzieć, że Polana Jakuszycka, Góry Izerskie to outdoorowy raj. Sport to zdrowie, więc zapraszamy tutaj Państwa po zdrowie. Dariusz Urbanowicz, Anna Regulska, Michał Kowalski, Michał Żołądkowski. Muzycznie cały czas dzisiaj po polsku te flagowe polskie utwory w Trójce. Dziękujemy za ostatnie prawie 3 godziny w tych naturalnych okolicznościach przyrody byliśmy z Państwem. Proszę Państwa, tak, Szklarska Poręba, Jakuszyce, warto tutaj zajrzeć. Pięknie pozdrawiamy i dziękujemy za 9 minut serwis Trójki. No i polecamy się na przyszłość. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Nigdy nie było tak trudno. Nie wiem, czy nie za późno. Nie wiem, gdzie będę jutro. Patrzę, wiem, czy jak w lustro. Płynę przed siebie luźno. Nie rzucam słów na próżno. Nie tracę czasu, a łóżno. Wchodzi, kiedy jest nudno. Wiem, którą wybrać pigułkę. Przecież nie jestem durniem. Chcę wypełnić tę pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. prosić, a potem cierpieć znowu. Chcę cię przy swoim boku niczego nie żałować. Chcę móc po ciemnej nocy rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalić dzień od nowa. Program Trzeci Polskiego Radia. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pokazać drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędzę słowa, twarze, uśmiechy. Człowieku, choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki wiraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki wiraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki wiraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Śniadanie i czy w tygodniu kocha się raz.